جو سدگاہ بنی ہوئی ہے کراچی میں بھی ہے. تو یہ علم اسٹرانومی والے لوگ جو ہیں یہ اس فن والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں, تجربات کرتے ہیں, نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. یہ بڑا لمبا چوڑا علم ہے. تو یہ جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں وہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ جتنے سیارے اور ستارے ہیں یہ اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے, ان کے لیے محل اور مقام متعین ہے, یہ اس کے اندر چلتے ہیں یہ, اور اپنی اپنی حرکات اور رفتار کے اعتبار سے ہر ایک کی حرکت جدا جدا ہے, ایک ہی حرکت سے اور ایک ہی رفتار سے سارے نہیں چلتے. کوئی بطی الحرکات ہیں, کوئی سری الحرکات, بعض زیادہ تیزی سے چلتے ہیں, سورج کی رفتار بہت تیز ہے, اور اسی طرح دوسرے بھی, بعض سیاروں کی رفتار تیز ہے, بعض کی اس سے کم ہے, یہ یکساں نہیں ہے. مدار یعنی ان کا, ان کی سڑک یا لائن یہ الگ الگ ہے. قرآن کریم میں بھی سورہ یاسین میں تصریح ہے کل فی فلک یسبحون, یہ جتنے بھی سورج چاند وغیرہ ہیں ہر ایک اپنے فلک یعنی اپنے مدار میں حرکت کر رہا, اور اس کے علاوہ ایک اور بھی قانون اس کائنات میں کار فرما ہے, اس کو قانون کشش کہتے ہیں, جذب اور کشش. یہ قانون بھی اللہ تعالی نے اس کائنات میں رکھا ہے کہ ہر ایک سیارہ یا ستارہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک سیارہ یہ زمین بھی ہے, ایک چاند بھی ہے, سبا سیارات ہیں دوسرے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بے حد و بے شمار ستارے سیارے ہیں. یہ بھی زمین بھی گردش کرتی ہے اور حرکت کرتی ہے, یہ بھی ایک سیارہ ہے. اور اس کے مطالعہ سے تو بہت دیر سے یہ بات جانتے ہیں فلکیات والے اور یہ اس علم کو جاننے والے کہ زمین کے اندر کشش ہے. یہ کشش ثقل اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے, مطلب ہے یہ, اور یہ ہر ایک ستارے اور سیارے میں یہ کشش کا قانون کام کر رہا ہے. اسی قانون کشش کے ذریعے پروردگار نے اس نظام کو قائم رکھا. اگر یہ کشش کا نہ ہو قانون تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں, اور ٹکرانے کے بعد پھر یہ نظام درم برم ہو جائے. چنانچہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر درم برم ہوں گے, وہ اس نظام کو برخاست کرنے کا وقت ہوگا, اور ایک دوسرے نظام کو جو اس نظام سے جو اس وقت چل رہا ہے اس سے بلند و برتر نظام ہوگا وہ ظاہر ہوگا, اور وہ قیامت کا نظام ہے. جیسا کہ اس کے بعد والی صورتوں میں اس نظام کے بارے میں زیادہ تفصیلات آئیں گی. وہ جو عالم بالا کا نظام ہے اس کے بارے میں تفصیلات. تو یہ کشش کی وجہ سے ہر ایک کشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا توازن پروردگار نے قائم رکھا ہے. جب اس کو اٹھا دے گا پھر ٹکرا جائیں گے آپس میں. تو حقیقت میں اللہ تعالی نے یہ ایک قانون جذب و کشش رکھا ہے ان تمام سیاروں اور ستاروں میں, جس کی وجہ سے یہ نظام جب تک قائم رکھنا منظور ہے. یہ قانون کار فرما ہے اس کائنات کے اندر. اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر مختلف پہلوؤں سے فرمایا ہے, مختلف پہلوؤں سے. اس سورہ مبارک میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا ہے. فرعون کی سرکشی کا حال جو کہ قرآن میں بہت صورتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بے حد مغرور، متکبر، مستبد، سخت ظالم قسم کا ڈکٹیٹر اور بادشاہ تھا جو ملک مصر پر قابض تھا فرعون، اور یہ خاندان بڑی دیر سے چلا آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا رامی سلسانی جس کو ولید ابن ریان وغیرہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا خاندان میں حکومت چلی آ رہی تھی عرصہ دراز سے. کہتے ہیں اس کا 32واں نمبر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بحر قلزم کے اندر بما اپنی فوج کے یہ غرق ہوا ہے فرعون. تو یہ فرعون کا واقعہ کو، اس کے غرق ہونے کے واقعہ کو اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس پر قیامت کا محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا. یہاں بھی فرعون کے اس واقعہ کے اندر بھی جذب اور کشش کا قانون کار فرما تھا، اس لیے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، یہ 6 اور 7 لاکھ کے درمیان ساری نفری تھی، 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ کے قریب، یہ تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مصر سے نکل گئے. صحرائے سینا کی طرف جانا تھا لیکن بحر قلزم درمیان میں واقع تھا، تو جب وہ سمندر کے قریب پہنچے تو بہت پریشانی لوگوں کو لاحق ہوئی. جب یہ معلوم ہوا کہ 2 دن 3 دن کے بعد فرعون کو جب یہ احساس ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے، یہاں یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو فوج کو حکم دیا اور تمام اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ سب تیاری کر کے ان کا تعاقب کرو، اور وہ پیچھے نکلے، جن کی تعداد تفصیلی روایتوں کے مطابق 12 یا 13 لاکھ بتلائی جاتی ہے. اتنا لشکر تھا فرعون کا جو تعاقب کے لیے نکلے تھے، یہ تمام بڑے بڑے سرکاری سردار، عہدے دار اور جتنے بھی اس کے قریبی تھے وہ سب اس لشکر میں شریک ہوئے. خدا کا حکم تھا ایسا کہ جب پیچھے سے فرعون کے لشکر کو آتے ہوئے اسرائیلیوں نے دیکھا تو پریشانی کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، سورہ شعراء میں ہم تو اب پکڑے گئے، اب جب پکڑے گئے تو اب سخت سزا ملے گی. پہلے بھی فرعون بڑا ظالم ہے، وہ معمولی سی معمولی بات پر بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، تو اب تو ہمارا یہ جرم بھی ثابت ہو گیا کہ ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو سخت سزا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور یہ بات سمجھائی، انما یا ربی سیہدین، تم مت گھبراؤ، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ رہنمائی فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی. بحر قلزم کے کنارے پر جب پہنچے، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا، پروردگار کا حکم ہوا فاضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو یہ لاٹھی ہے اس کو سمندر پر مارو. یہ معجزے والی لاٹھی تھی جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی تھی، اس میں بھی جذب و کشش کا قانون کار فرما تھا. ایک وقت وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے لاٹھی ہے اور دوسری وقت وہ سام میں تبدیل ہو کر خوفناک منظر دکھاتی. اور یہ مناظر فرعونی دیکھ چکے ہیں پہلے اور شکست کھا چکے ہیں، لیکن مغرور اور ظالم سے اقرار نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، مخالفت ہی کرتے رہے آخر وقت تک. تو یہ لاٹھی کا سام میں تبدیل ہو جانا اور سام کا پھر لاٹھی میں تبدیل ہونا، یہاں بھی جذب و کشش کا قانون کار فرما ہے. علاوہ اس کے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان جو معجزے عطا فرمائے تھے ان میں ایک ید بیضا بھی تھا. اس کے اندر بھی دراصل قانون جذب و کشش کام کر رہا ہے کہ ہاتھ کو بغل میں دبایا اور اس کو کھینچا، تو جب وہ کھینچتے تھے ہاتھ کو بغل میں دبا کر سورج کی طرح چمکدار ہوتا تھا اور دہشت لوگوں پر طاری ہو جاتی تھی کہ ایسا جیسا سورج طلوع ہو گیا ہے، اتنی زبردست روشنی اور چمک اور نورانیت اس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ بھی دراصل کشش اور جذب کا قانون کار فرما ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اس سمندر پر چلائی تو یہاں اللہ تعالی نے قانون جذب و کشش کے مطابق اب سمندر کی تنابوں کو کھینچ لیا اور وہاں 12 راستے اور 12 سڑکیں بن گئی، بڑی بڑی عظیم، جس پر 12 قبیلے اپنے اپنے راستے پر چلے. پانی کو ایسا کھینچ لیا بالکل راستے جیسا سڑک بنی ہوتی ہے مکمل، اور ان سڑکوں پر ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، درمیان میں بالکل خشک جیسا، پانی کو ایسا روک دیا قطود العظیم جیسا بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، فصیلوں کے درمیان پانی کی فصیلیں کھڑی ہیں بالکل ادھر ادھر، اور درمیان میں راستے بنے ہوئے. ان راستوں پر وہ بنی اسرائیل نے عبور کیا، بحر قلزم کا وہ حصہ. جب وہ عبور کر گئے پار نکل گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی آ گیا. یہ راستے اسی طرح بنے ہوئے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے صلاحت کے ساتھ. تو راستوں کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائے، پھر فرعون آگے بڑھا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور اس نے کہا ذرا میں معائنہ کر لوں. خود معائنہ کیا تو دیکھا کچھ بھی نہیں، سڑک ٹھیک ہے صاف ہے. کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، سڑک راستہ صاف ہے، سارے چلے آؤ. تو اس طریقے سے یہاں بھی قانون جذب و کشش کار فرما تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالی نے تمام فرعونیوں کو اس مقام میں جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے تھے، تمام کے تمام کو اس پانی میں ڈبویا تھا، اور اسرائیلیوں کا ایک آدمی بھی نہیں ضائع ہونے دیا، اور تعاقب کرنے والوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. باقی تو مصر کے باشندے تھے ہی مقامی، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے جو تعاقب کیا تھا ان میں سے کسی کو اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا. یہ پھر وہی جذب و کشش کا قانون کار فرما ہوا. وہ جو پانی کھینچ لیا گیا تھا، جب فرعونی وہاں پہنچے تو اس کو اس کی تنابیں پھر کھینچ کر اس پانی کو برابر کر دیا گیا، اور وہ تمام راستے اور روڈ جو بنے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام پانی میں گئے، اور یہ تمام کا تمام لشکر وہ پانی میں ڈوبا اور کوئی بھی ان میں زندہ نہیں رہنے دیا اللہ تعالی نے. یہ قانون جذب و کشش جو کائنات میں کار فرما ہے، ہر ستارہ یا سیارہ وہ کشش کرتا ہے، اس کشش کی بنا پر دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، اگر ایک کھینچتا ہے تو دوسرا بھی کھینچتا ہے، اس سے توازن برقرار رکھا ہوا. اگر ایک ہی کھینچتا ہو اور دوسرا نہ کھینچے اس میں یہ کشش نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی طرف چلا جائے گا اور آپس میں ٹکراؤ ہوگا. ہر ایک کے اندر یہ کشش کا قانون رکھا کہ ایک ادھر کھینچتا ہے دوسرا ادھر, دوسری طرف اس میں بھی کشش رکھی ہوئی ہے. اس کشش سے توازن برقرار ہے اور اپنی اپنی رفتار اور اپنا اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے جب تک کہ اس کائنات کو رکھنا منظور ہے اللہ تعالیٰ کو, اس وقت تک یہ برابر قائم رہے گا. جب اس نظام کو بدلنا ہوگا پھر وہ تبدیلی آئے گی, پھر ٹکراؤ ہوگا اور درم برم ہوگا سلسلہ. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یعنی حکماء اور دانشوروں کے نقطہ نگاہ سے یہ قیامت کو سمجھایا. یہ واقعہ فرعونیوں کا سامنے رکھ کر کشش اور جذب کا قانون, یہ اس جو حکماء اس کو جانتے ہیں, دانشور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اس کے مطابق یہ بھی دنیا میں ایک مسلم چیز ہے کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک قوت رکھی ہے, نشو نما کی قوت. جس وقت وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اسی کشش اور جذب کے قانون کے مطابق اس زمین سے نشو نما کی قوت کو دوبارہ نکالا جاتا ہے. آج کھیتی باڑی جب کی جاتی ہے, ہل چلایا جاتا ہے, ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں, تو یہ زمین میں نشو نما کی قوت نیچے دب جاتی ہے, پھر زمین کو اکھاڑا جاتا, اکھاڑ کر کے پھر اس قوت کو نشو نما کی حالت اس کی تازہ کی جاتی ہے, دوبارہ وہ فصل ہوتا ہے. ایسے ہی جب کوئی چیز طے نشین ہو جائے, نیچے بیٹھ جائے, تو اس کے لیے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو کھینچ کر کشش کے ساتھ اوپر لایا جائے. کائنات کے اندر جو انسان رہتے ہیں, اللہ تعالی نے انسانوں کو اس کائنات میں اور زمین پر آباد کیا ہے, اور ایک وقت تک, وہ وقت جب پورا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتے ہیں, نیکی کا کام, تو یہ نیکی دب جائے گی, کمزور ہو جائے گی, جیسا کہ زمین کی قوت نشو نما زیادہ دیر تک فصل نکالنے سے دب جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے. یہ تمام انسان کے جتنے بھی کام ہیں وہ طے نشین ہو جائیں گے, دب جائیں گے, ان کو دوبارہ نکالا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا. جیسا کہ ایک خیمہ ہوتا ہے, خیمہ کی تنابیں اور رسیاں کسی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ رسیاں اور تنابیں اگر ڈھیلی ہو جائیں تو خیمہ گر جاتا, خیمہ گر جائے گا. تو دوبارہ اگر خیمہ برپا کرنا ہو, کھڑا کرنا ہو, تو پھر ان تنابوں کو کھینچا جاتا, کھینچ کر پھر دوبارہ بانس وغیرہ کھڑے کر کے اس کو دوبارہ کھینچ کر, تنابوں کو کھینچ کر, رسیوں کو کھینچ کر اس کو دوبارہ قائم کیا جاتا. تو اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے جب اعمال کمزور ہو جائیں گے, نیکی بالکل ہی طے نشین ہو جائے گی, اور پھر یہ کائنات کا یہ خیمہ بھی ڈھیلا پڑ جائے گا, تو پہلے تو یہ گرے گا اور گرنے کے بعد پھر نفخ ثانیہ کی صورت میں دوبارہ اس کو کھینچ کر باہر نکالا جائے گا. انسان کے جو اعمال ہیں اس میں ایک ایک ذرہ محفوظ ہے, لیکن وہ طے نشین جب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ قیامت کے دن نفخ ثانیہ کے بعد نکالا جائے گا, اور وہ تمام اعمال جو انسان نے کیے ہیں اس میں کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ لیتے نشین ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی، جیسا کہ زمین کی نشو نما کی قوت غائب ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، تہ نشین ہوتی ہے، تو نفخہ ثانیہ کے پہلا نفخہ جو ہوگا وہ نظام کو نرم برم کرنے کے لیے ہوگا، اور دوسرا نفخہ جو ہوگا ان تمام قوتوں کو اور ان تمام پوشیدہ چیزوں کو جس میں انسان کے اعمال اور عقائد اور اس کا تمام کردار بھی ہے، سب کو باہر نکالا جائے گا، اور دوبارہ یہ سلسلہ قائم کیا جائے گا، اسی کو یوم الحساب کہتے ہیں، یوم المحاسبہ اور جزائے عمل کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس جذب اور کشش کے قانون کو سامنے رکھ کر جس کو حکماء اور دانشور لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے بڑے ہنگامے کو اور اس کے بعد جزائے عمل کے واقعہ ہونے کو سمجھایا۔ تو پہلا اگر معمولی ذہن والے انسانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر سمجھایا، تو یہاں زیادہ عقل مند دانشور، گہری سوچ رکھنے والے جو فلاسفر ہیں، ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، قانون جذب و کشش کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے اسی قانون جذب و کشش کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی اعمال کو سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا اور باہر کیا جائے گا، جیسا زمین کی نشو و نما کی قوت کو ٹریکٹر چلا کر یا ہل چلا کر دوبارہ نکالا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ قیامت کا مسئلہ سمجھایا، لیکن اس کو یہ پانچ قسمیں جو اٹھائی ہیں اور اس کا مصداق بعض تو نفوس انسانیہ بتلاتے ہیں، یہ پانچوں قسمیں شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ انسانی نفوس پر اس کا مصداق بتلاتے ہیں۔ انسانی نفوس میں بعض ایسے ہیں کہ جو مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انسان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھینچا جائے اس مادیت سے اور عالم بالا کی طرف ان کو لے جایا جائے، وہ بڑی مشقت سے جو مادیت کے اندر، مادے کے اندر ڈوبے ہوئے نفوس ہیں، ان کو اس سے پیچھے ہٹانے کے لیے بہت کشش کی ضرورت ہے، بہت کھینچنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ کوئی چیز زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہو، اس کو باہر نکالنے کے لیے بڑی کشش سے کام لینا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ان نفوس جو مادیت کے اندر غرق ہیں، جو حجاب تباہ ہے مثلا اس کے اندر، اس حجاب سے باہر نکالنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ بڑی محنت کر کے اس کو نکالتے ہیں اور عالم بالا کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، آسانی سے پھر وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو عالم بالا کی طرف لے جائیں۔ پھر ایسی ہوتی ہے جیسا پانی میں تیرتے ہوئے ایک تیرنے والا جاتا ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے بعد یہ نفوس انسانیہ درجہ کمال تک جب پہنچیں تو پھر ان کو اصلاح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ پھر یہ تدبیر کرتے ہیں، یہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ مادیت کے حجاب سے اور اس دلدل سے اپنے نفوس کو کھینچ کر انہوں نے عالم بالا کی طرف لگایا اور روحانیت حاصل کی اور کمال پیدا کیا، اور وہ عالم بالا کی طرف ہو ان کی پرواز ہوئی، تو پھر یہ دوسروں کو یہ اصلاح کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ فل مدبرات امرا سے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن عام طور پر مفسرین کرام ان تمام پانچوں قسموں کا مصداق فرشتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں. والنازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کے بدنوں اور جسموں کے اندر ڈوب کر ان کی جان کو کھینچتے ہیں. یہ موت کے وقت جیسی کی بات ہوتی، بعض کی جان بالخصوص کافر مشرک دائریے ناستک اور ملحد لوگ جو ہوتے ہیں، زندیق بد عقیدہ فاسد العقیدہ لوگ، جب دنیا کا زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے اور جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت حد نگاہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہر مرنے والے جتنا دور جیسا حد نگاہ ہوتی ہے وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے، اس وقت ہر ایک کو نظر آتا ہے جو مرتا ہے آدمی. تو اب دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیکی والے، تو اس کے پاس ملک الموت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتا ہے اور اچھی کیفیت میں، اچھی شکل میں، اچھے لباس میں اور اچھا سامان لے کر، نہایت ہی اچھے کپڑے اور نہایت ہی عمدہ قسم کی خوشبو وہ لے کر آتے ہیں وہاں. اور آ کر اگر ایماندار ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اے ایماندار نفس، تم ایماندار جسم میں تھے اور اس کو آباد کر رہے تھے، اب اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف نکلو. تو وہ نفس یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مادی دور ختم ہو گیا، اب آگے اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہوگا. انسان کے جسم کا اور روح کا جو رشتہ ہے، اس کی علیحدگی میں ایک تو طبی طور پر علیحدگی کے وقت تکلیف ہوتی ہے، وہ طبی تکلیف ہے، وہ تکلیف ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن مومن جب دیکھتا ہے کہ آگے اس کو بشارت مل رہی ہے، آگے خدا کی رحمت کی طرف جانا ہے، روحم و ریحان، تو پھر اس کے دل میں ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ آگے خدا کی رحمت کی طرف جانا. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص نافرمان ہے، کافر مشرک ہے، تو پہلے تو وہ فرشتے اس کو خوفناک شکل میں نظر آئیں گے، نہایت ہی ڈراونی اور خوفناک تاریک شکلیں ہوں گی، پھر وہ بدبودار لباس ہوگا اور بدبو ہوگی، اور اس کو کہیں گے، خطاب کریں گے کہ اے نفس خبیث، خبیث جسم میں تم آباد تھے، اب خدا کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف نکلو، اب تمہیں ادھر جانا پڑے گا. تو ایسے نفس کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اب وہ کہ جسم میں جب تک روح تھی وہ تو تھا جیسا، گزار رہا تھا، اسی کو عیش سمجھ رہا تھا، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب آگے خدا کا غضب اور دوزخ کی طرف جانا پڑے گا، عذاب کی طرف جانا پڑے گا، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو فرشتے جسم کے اندر اتر کر گہرائی سے اس کی جان کو کھینچتے ہیں، حالانکہ اس کو بڑا ناپسند ہے کہ اب آگے تو کوئی معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا، یہاں تو عیش کرتے تھے. تو فرشتے اس کو کھینچتے ہیں زور سے، یہی ہے کشش والی بات، کھینچتے ہیں غوطہ لگا کر اور اس کو نکالتے ہیں وہاں سے، اور گھسیٹ کر اس کو باہر نکالتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہو گئے جو نافرمانوں کی جان، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں ان کی جان تو اس طرح نکلتی ہے، کیونکہ ان کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی ذہناً اعتقاداً جب وہ خدا کی رحمت کی علامت کو اور بشارت کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کی جانیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جیسا ایک گرا کھول لی جاتی ہے، ناشتات نشتن، آسانی سے گرا کھول لی گئی، تو وہ آسانی سے گرا کھولنے والے ان فرشتوں کی قسم۔ پھر یہ ہے کہ وہ تعمیل حکم میں جب چلتے ہیں تو اس طرح جیسا کہ ایک تیرتا ہوا آدمی چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے میں، یہ سبقت والی مثال، انسانوں کی روحوں کو وہ لے جاتے ہیں، اب قبض کرنے کے بعد اگر نیک انسان ہے تو مقام علیین میں اس کا رجسٹر ہوتا ہے، وہاں اس کی حاضری ہوتی ہے، وہاں اس کا نام درج ہوتا ہے، وہاں اس کو لے جاتے ہیں، وہاں حاضری دے کر پھر اس کو برزخ کی طرف پیچھے پلٹایا جاتا ہے۔ اور اگر برا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، دہری ناستک ہے، اس کو علیین کی طرف نہیں جانے دیا جاتا بلکہ آسمان دنیا سے نیچے پلٹا کر اس کو سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو پستیوں میں ہے، اس مقام میں اس کی حاضری ہوتی ہے، اس رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے، وہاں اس کو لے جایا جاتا ہے اور پھر برزخ اور قبر کی طرف اس کو پلٹایا جاتا ہے۔ تو یہ سبقت والی بات جو ہے فرشتوں کی، جیسا کہ یہاں ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ سبقت کرتے ہیں، جاتے ہیں کہ اس کو لے جائیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نماز کے اندر آ کر شریک ہوا اور اس نے اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے کچھ کلمات ادا کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ بھئی یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تو پہلے لوگ خاموش رہے، پھر ایک شخص نے کہا حضور میں نے کہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے جب تم نے یہ کلمات کہے تو 39 فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کلمات کو وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ اس طریقے سے تعمیل حکم میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ اور پھر فل مدبرات امرا، اللہ کے حکم سے معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ مدبر تو حقیقت میں خدا کی ذات ہے اور اس نے اپنے یہ فرشتوں کو فیض پہنچانے کے لیے یا جزا دینے کے لیے یا سزا دینے کے لیے مقرر کیا ہوا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالی تدبیر فرماتا۔ تدبیر اللہ کی تیسری صفت ہے، اس واسطے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی صفت ابداع آتی ہے، بدیع السماوات والارض، جس کو فاطر بھی کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے اس کائنات کو ابتدا میں ابداع کی شکل میں نکالا، یعنی کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، اللہ تعالی کی صفات اور تجلیات نہیں، ایسا تغیر پیدا کیا جس کی کیفیت کو کوئی آدمی نہیں جان سکتا، نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، نہ اس کی کوئی مثال موجود ہے جس مثال کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھا جا سکے۔ بہرحال لیکن ہوا ایسا ہی ہے، اللہ تعالی کی تجلیات میں خاص قسم کا جوش اور ایک جذب پیدا ہوا جس سے یہ کائنات کا ظہور ہوا۔ یہ صفت ابداع تھی سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد یہ مادہ جب پیدا ہو گیا، اس مادے میں سے ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا یہ خلق ہے، کہ زمین کا ظہور ہو گیا، آسمان کے مادے کا ظہور ہو گیا ابتدا میں، پھر آسمانی مادوں سے یہ کرے وغیرہ بننے شروع ہوئے یا دوسری مخلوق جو بھی ہے، زمینی مادوں سے اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، آگ سے جنات کو پیدا کر دیا، لطیف مادے سے اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا، ایسے ہی درجہ بدرجہ تمام چیزوں کو ایک چیز سے دوسری، ابھی جو ہے اس سے درخت کو پیدا کر دیا، ایسا ہی ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا یہ خلق ہے، اس کا نمبر دو آتا، دوسرے نمبر پر یہ صفت آتی ہے، پیدا کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کی صفت یہ آتی ہے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، تمام کائنات میں اول سے آخر تک، اوپر سے نیچے تک، ابتدا سے انتہا تک تدبیر کرنے والی ذات صرف خدا کی، اور اس تدبیر کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، یہ کائنات میں مصلحت کو پورا کرنے کے لیے مختلف کاموں پر مامور ہوتے ہیں، وہ سزا ہو یا جزا ہو، جو بھی ہو، فیض رسانی ہو یا جو بھی تغیر اور تصرف کرنا ہو، ان کے ذریعے پروردگار اس کو انجام دیتا۔ یہ تیسرے نمبر پر، کسی کو زندگی دی جاتی ہے، کسی پر موت طاری کی جاتی ہے، کسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کسی کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں تدبیر سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تیسرے نمبر پر اللہ کی صفت آتی ہے اور وہ کام کرتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک چوتھی صفت بھی ہے جو کام کرتی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کا وجود دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر روح انسانی داخل ہو جاتی، تو ہر انسان کی روح پر اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا ایک عکس پڑتا ہے، اس عکس کی وجہ سے اس میں کشش ہوتی ہے۔ انسان اگر دنیا میں برائی کے اندر منہمک ہو کر نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو جب یہ مادی خول انسان سے اترے گا، موت وارد ہوگی، انسان کی روح بالکل نمایاں ہوگی، تو اس کشش کا پتہ چلے گا۔ اس تجلی اعظم کی کشش جو انسان کی روح پر پڑتی ہے، وہ تو اوپر کی طرف جاتی ہے، اور انسان نے اپنے پاؤں میں برائی کی زنجیریں ڈال کر، بوجھ اور وزن ڈال کر، وہ ایسا ہے کہ وہ نیچے کی طرف کھینچتی، اس میں انسان کو بڑی تکلیف واقع ہوگی، بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہر انسان کی روح پر ایک تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے، تو جس کا انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو ریاضت عبادت کرتے ہیں ان کو تو یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن مرنے کے بعد نمایاں طور پر یہ بات ظاہر ہوگی۔ اس کو تدلی کہا جاتا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں تدلی، یہ تدلی کے معنی نیچے اترنا، تدلی کے معنی لٹک جانا اور نیچے اترنا، تو یہ تجلی اعظم اتر کر انسانی روح میں اپنا عکس ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے عالم میں بالا کی طرف کشش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی چوتھی صفت ہے جو یہاں کار فرما ہوتی ہے، یہ چار صفات ہیں اس کائنات کی طرف نسبت کرتے ہوئے، سب سے پہلے ابدا بدیع السماوات والارض، پھر خالق اللہ و خالق و کل شے، پھر تدبیر یدبر الامر من السماء الى الارض، اور پھر ثم دنا فتدلا، پھر وہ تدلی واقعہ ہوتی ہے، یعنی تجلی اعظم کا عکس واقعہ ہوتا ہے انسانی روح کے اندر، جس سے عالم بالا کی طرف کشش واقعہ ہوتی ہے۔ یہاں وہ لوگ اس کو خراب کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کا ظہور ہوگا اور انسان بہت تکلیف پائیں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون انا لمردودون فی الحافرة اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یوم ترجف الراجفة جس دن کانپے گی کانپنے والی اور پیچھے آئے گی اس سے دوسری بہت سے دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے آنکھیں ان کی پست ہوں گی کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہم پلٹا دیے جائیں گے پہلی حالت میں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیتا تو کہتے ہیں یہ ہے پھر اس وقت دوبارہ پلٹنا نقصان والا فرمایا بے شک صرف وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی پس اچانک وہ سب چٹیل میدان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزائے عمل اور محاسبہ اعمال کا یہ ذکر فرمایا ہے سورت کے اندر لیکن بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے لوگوں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو قانون جذب و کشش کو سمجھتے ہیں اور کائنات میں یہ قانون اللہ نے قائم کیا ہے جس کی وجہ سے تمام سیارے اور ستارے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جتنے جذب اور کشش والی باتیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان کیا ہے چنانچہ جانوں کو کھینچنا بعض نافرمانوں کی جانیں فرشتے وہ بہت غوطہ لگا کر جیسا کہ نیچے اتر کر ایک چیز پر زور سے کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے وہ کھینچتے ہیں اور بعض جانیں جیسا کہ اعلی ایمان کی نہایت آسانی کے ساتھ وہ نکل جاتی ہیں جیسا کہ ایک گرا کھول لی جاتی ہے کیونکہ پہلی قسم کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ہولناک منظر ہے اور آگے ان کو عذاب کی اطلاع دی جاتی ہے خدا کے غضب کی طرف اور خدا کی ناراضگی کے مقام میں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کی جان یہ چاہتی ہے کہ وہ جسم سے نہ نکلے لیکن فرشتے اس کو کھینچتے ہیں بڑی جذب ہوتی ہے اور ایماندار لوگ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے خدا کی رحمت کی طرف اور اس کی رحمت کے مقام کی طرف ان کو جانا ہے تو روح کی جدائی سے جس کے وقفائے کتنی بھی تکلیف ہو لیکن عقل اور ذہن کے اعتبار سے وہ اس کو پسند کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اس پر غضب اور ناراضگی کے حالات ہی طاری ہوتے ہیں پھر اللہ کے وہ ملائکہ اور فرشتے احکام الہی کی تعمیل میں تیزی سے بڑھتے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والی چیز ہوتی ہے پھر ایک دوسرے سے آگے سبقت کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے حکم سے جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں رکھی ہیں یہ خود گواہی دیتی ہیں کہ بے شک قیامت برحق ہے. یہ قسموں کے بعد جواب قسم محذوف ہے. لطب آسننا اے لوگوں, ان باتوں کی قسم ہے, یہ باتیں شاہد ہیں, گواہی دے رہی ہیں, ان کے مختلف پہلو بتلاتے ہیں کہ بے شک تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد, اور جزائے عمل برحق ہے. اب آگے وہ کس دن واقعہ ہوگا جزائے عمل, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. یہ جزائے عمل کی صورت محاسبہ اعمال کس دن واقعہ ہوگا, فرمایا یوم ترجف الراجفة, جس دن کانپے گی کانپنے والی. کانپنے والی سے مراد ہے زمین. یہ زمین, اس میں بھونچال آئے گا, شدید قسم کا زلزلہ آئے گا, اور وہ تتبع الرادفہ اس کے پیچھے آئے گا, پیچھے آنے والا. اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ زمین میں جھٹکے آئیں گے مسلسل. ایک جھٹکا آیا, وہ اس سے بہت کچھ ضرب مرب ہو گیا نظام, پھر دوسرا جھٹکا آیا, یہ آہستہ آہستہ جھٹکے آئیں گے یکے بعد دیگرے. اور یہ جب وہ پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ بات واقعہ ہوگی, سخت جھٹکے آئیں گے, سخت بھونچال واقعہ ہوگا زمین میں. یہ مسلسل ایسا ہوگا حتیٰ کہ یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا. لگاتار یکے بعد دیگرے بھونچال اور زلزلے آئیں گے. یہ رادفہ سے یہی مراد. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہی معنی بیان کرتے ہیں. رادفہ سے مراد پیچھے آنے والے سے مراد یہی ہے کہ بار بار جھٹکے آئیں گے, آتے رہیں گے. اور یہ نہایت ہی زوردار ہوں گے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گی. کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی, نہ اپنی حالت میں رہے گی. ہر چیز درم برم ہو جائے گی اور ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گی.